12 претендентов на литературную премию имя Ежи Гідройца, визначенное профессийным жюри премии. Отримать премию мають шансы такие литераторы, как Владислав Ахроменко, Альгерд Бахаревич, Лявон Вольский, Ян Максимюк, Алла Семенова и другие. Премия заснованная совместно белорусскими литераторами и представниками Польши в Беларуси, рассказывает старшиня белорусского ПН-центра, один из сябров жюри премии Андрей Ходанович. Премия инициированная с двух боков, с польского и белорусского. Патроном выбранная постать слынного Менчука, человека, який шмат думал про Беларусь, думал наперед про политическую ситуацию, про незалежность нашей краины, коли про это можно было только марить, тому Ежи Гідройец не выпадково. Что за подея, связанная с этой премией, отбылась на этом этапе? На поседжении жюри, у вынику долгих, протяглых, затятых дискуссий, отбылся первый этап вылучения. Отбылося формування довгого спису, лонг-ліста премії, і ми маємо 12 прозвищів і 12 назваў, які тягом найближчого місяця будуть обмярковуватися, рецензуватися, обговорюватися, сподіваюся, у добрім сенсі слова, у спеціальному блогу, який з'явиться, присвячений узнагороді Ежи Гідройця. 12-ку визначить було вельми нелегко сярод каля 20 найсур'ёзніших претендентов. Причым, калі па выніках голосавання палова гэтага спісу выклікала аднадушнасць, то, скажем, самыя бурлівыя абмеркаванні тычыліся таго, каго ўключыць у спіс 12-м, а каго 13-го нешчаслівага ўже пакінуць за бортам гэтай узнагароды. Не ведаю, як будзе праз месяц на пачатку лютага, калі сябры журы чарговы раз сыдуцца на паседжанні і сфармуюць шестерку, шорт-ліст. Але вось за гэты час мне б хацелася зрабіць усё магчымае, каб гэтыя імёны і назвы шырэй праніклі ў чытацкую свядомасць, бо кожная з гэтых 12 ўжо вартая ўзнагароды. Прэмія прыцягнула ўвагу спонсара. Гэта досыць незвычайная сітуацыя для Беларусі. З чым яна звязаная, на вашую думку? Чаму так адбылося? Перш за ўсё, відаць, з удзелам сур'ёзных польскіх партнёраў з такімі інстытуцыямі, як польская амбасада і польскі тут у Менску. У Беларусі, в принципе, есть незалежные письменницкие узнагороды, але яны хутчэй символичные, яны направду престижные для тех, кто сочит за литературой, для письменников, але все-таки премия, якая была б не только символичная, але имела некий серьезный материальный эквивалент, який повышал бы ее престижность. Организаторам удалось заангажовать такого серьезного спонсора, як Сомбелбанк, головный пераможца трымае сур'ёзную матэрыяльную падтрымку. Плюс на кану такія сур'ёзныя рэчы, як замежныя творчыя стыпендыі і магчымасць быць перакладзеным і выдаць сваю кніжку ў Польшчы. Я думаю, што ў такой справе добрая рэч пачатак. Калі сёлета паспяхова адбудзецца уручэнне, гэта будзе мець розгалас, будзе пазітыўна прынятае як аўтарамі, так чытачамі, крытыкамі і гэтак далей, то, можа быць, гэта ў наступным яшчэ шырэй прыцягне спонсараў. Так, у прынцыпе, павінна быць. Чым прэмія мусіць скончыцца? Як будуць абірацца пераможцы? Як яны будуць угонараваныя? Наступны крок – пачатак лютага фармавання шорт-ліста. І найцікавейшае і найцяжэйшае адначасова для ўсіх сябраў журы. Да сакавіка канчаткова падводзяцца вынікі, і 3 сакавіка досыць знакавая для нас дата. З аднаго боку, міжнародны сусвет светный день письменника, а з іншого боку невыпадковая дата для Менску, першая летописная згадка. 3 сакавіка будуць ганаравацца пераможцы, бо узнагароджвацца хутчэй за ўсё будзе некалькі пісьменнікаў, будзе цырымонія з уручэннем усёй прыгожай атрыбутыкі, якая суправаджаецца прэміяй, ну і з вызначэннем імёнаў тых, каго падтрымае Сомбелбанк, скажам, а хто паедзе ў Польшчу, ці можа быць яшчэ якую-небудзь еўрапейскую краіну ў міжнародны пісьменніцкі дом творчасці, а з кім будуць працаваць польскія перакладчыкі і выдаўцы. З 12 прэтэндэнтаў на літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца да сярэдзіны лютага будуць абраныя 6 лепшых, пасля чаго 3 сакавіка будуць вызначаныя пераможцы сёлетняй прэміі.